ان محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا انفسكم انه كان بكم رحيما. اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اللہ تعالیٰ تم پہ بہت رحم کرنے والا ہے. اس آیت کے موٹے موٹے دو معنی ہیں. ایک یہ کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو کا معنی مسلمانوں کو قتل نہ کرو، کیونکہ سب مسلمان اپنے آپ میں ایک ہیں، ایک جسم ہیں. تو جو مسلمان کو قتل کرتا ہے وہ گویا اپنے آپ کو قتل کرتا ہے. اور اس لیے بھی کہ جو کسی کو قتل کرتا ہے وہ اپنے قتل کا سبب بنتا ہے. جیسے دوسری حدیث میں فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو گالی نہ دو. کسی نے پوچھا جی اپنے ماں باپ کو گالی کون دیتا ہے؟ فرمایا جو کسی کے ماں باپ کو دیتا ہے تو وہ سبب بنتا ہے کہ وہ اس کے ماں باپ کو گالی دے. تو گویا اس نے اپنے ماں باپ کو خود گالی دی. تو ایک تو اس حساب سے، اور دوسرا یہ کہ ڈائریکٹ اپنے آپ کو گولی نہ مارو، اپنے آپ کو خنجر نہ مارو، اپنے آپ کو پنکھے کے ساتھ نہ جھولو، اپنے آپ کو قتل نہ کرو. اپنے آپ کو قتل کرنے کے، خصوصاً جو خودکشی کے معنی میں ہے، اس کی پھر دو شکلیں ہیں. ایک ہے کہ ایک دم اپنے آپ کو ختم کر لینا، اور ایک ہے کہ قسطوں میں اپنے آپ کو ختم کرنا. ایک دم اپنے آپ کو ختم کیسے کیا جاتا ہے؟ جیسے کوئی ریل کے سامنے کھڑا ہو جائے، پنکھے سے جھول جائے، یا جیسے گولی مار لیتے ہیں اپنے آپ کو، زہر کھا لیتے ہیں، چوہے مار گولیاں کھا لیتے ہیں، یہ سب ہو جاتا ہے. تو یہ سب حرام ہیں. یہ دلیل ہے کہ انسان کی جان اس کی اپنی ملکیت نہیں. اگر اس کی جان اس کی اپنی ملکیت ہوتی تو یہ خود ختم کر لیتا، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو یہ اپنے آپ کا مالک نہیں. جب یہ اپنے آپ کا مالک نہیں تو پھر یہ اپنے اعضاء بیچ نہیں سکتا. گردے بیچنا، خون بیچنا، یہ سب جائز نہیں. عطیہ کرنا، اللہ واسطے دینا، یہ ٹھیک ہے، اور اس کو بیچنا جائز نہیں، کیونکہ یہ جسم اس کا نہیں، نہ اس کو یہ خود ختم کر سکتا ہے، اور نہ اس کو ختم کرنے کا سبب بن سکتا ہے. یہ جان اس کی نہیں، بلکہ اللہ فرماتے ہیں: ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے اس کی جان اور مال کو خرید لیا ہے. اب اس کی جان اس کی نہیں، اس کا مال اس کا نہیں، بلکہ اس کے رب کا ہے. تو جب یہ جان اور مال تیرا نہیں، تیرا رب سے سودا ہو چکا ہے، غور سے سننا بات کو. مومن کے ساتھ اللہ کا جان اور مال کے بدلے میں سودا ہے. آپ سب مومن ہیں نا، تو آپ کو یاد ہے کہ آپ نے اللہ کے ساتھ کب سودا کیا تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ ہاں، عالم ارواح میں نہیں، اور کوئی بھائی کہا ان اللہ اشترى من المؤمنین، مومنوں سے. تو جب آپ نے کلمہ پڑھا تھا، مومن بنے تھے، تو وہ کلمہ سودے بازی تھا اصل میں رب الجلال کے ساتھ، کہ اب میں نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، تو اب میں اپنے آپ کا مالک نہیں، میری جان میری نہیں اللہ کی ہے، میرا مال میرا نہیں اللہ کا ہے. اب اگر یہ حفاظت کرتا ہے اپنے مال کی اور اس کو بڑھاتا ہے، تو اس نیت سے کہ یہ میرا نہیں اللہ کا مال بڑھا رہا ہوں، اور جب یہ اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے تو اس لیے کہ یہ اللہ کی جان کی حفاظت کر رہا ہوں، یہ میری نہیں رب کی ملکیت. اور جو شخص دین کا داعی بن جاتا ہے، مسئول بن جاتا ہے، جو طالب علم ہوتا ہے، عالم دین بن جاتا ہے، اس کو اس جان کی اس وجہ سے بھی حفاظت کرنی چاہیے کہ اس پر لوگوں کا پیسہ لگائے. یہ قوم کا ایسٹس ہیں، قوم کے ایسٹس میں شامل ہے یہ جسم، یہ جان قوم کی اثاثہ جات کا حصہ ہے. اس لیے اس کی حفاظت کی جائے، اس کو بیماریوں سے بچایا جائے اور اس کو تن و مند رکھا جائے، مضبوط رکھا جائے، کیونکہ یہ میرا نہیں اللہ کا ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال والے تھے، ان کے پاس مال تھا، مگر جیسے ہی جہاد فنڈ کا اعلان ہوا تو بولے یہ اب شام نہیں جائیں گے اونٹ، اب یہ تبوک جائیں گے، کیونکہ اللہ کے ساتھ سودا ہو چکا تھا اور اس نے ابھی تک اپنا مال اٹھایا نہیں تھا، اب اس نے اٹھانا ہے تو میں نہیں کہہ سکتا۔ صحابہ کرام اپنی جان، اپنے گھر میں بیوی بچے سب کچھ، لیکن جیسے ہی ضرورت پڑتی تھی اسلام کو تو فوراً پیش ہو جاتے تھے، اس لیے کہ میں اس کو پال ہی اللہ کے لیے رہا تھا، یہ میرا نہیں ہے۔ تو اس لیے ولا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یہ آپ کی جان نہیں ہے، یہ اللہ کی ہے۔ تو ایک دم قتل کرنے کے کچھ اسباب ہیں اور قسطوں میں قتل کرنے کے دوسرے اسباب ہیں، وہ بات لمبی ہو جائے گی۔ ایک دم اپنے آپ کو قتل کرنے کے اسباب میں بہت بڑی بات، یا تکلیف کا زیادہ آ جانا یا صبر اور استقامت کا، سٹیمنا کم ہونا، دونوں باتیں ہیں۔ کسی کا سٹیمنا بھی زیادہ ہو اور تکلیف بھی بڑی ہو تو پرواہ نہیں ہوتی، جیسے کسی کو بھوک بھی لگی ہو اور کھانا بھی موجود ہو تو کوئی فکر کی بات نہیں، کھانا بھی نہ ہو بھوک بھی نہ ہو تو بھی کوئی فکر کی بات نہیں۔ فکر کب ہوتی ہے؟ جب بھوک ہو مگر کھانا نہ ہو۔ تو اسی طرح صبر اور استقامت اور اس کا سٹیمنا بھی زیادہ ہو اور تکلیف بھی بڑی آ جاوے، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اور تکلیف بھی بڑی نہ آئے اور سٹیمنا صبر کا بھی کم ہو تو بھی حادثہ نہیں ہوتا۔ حادثہ تب ہوتا ہے کہ جب وہ سٹیمنا کم ہو صبر کا، استقامت کا، اور حادثہ بڑا ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں من الناس من یعبد اللہ علی حرف ان اصابہ خیر اطمئن به وان اصابته فتنہ انقلب علی وجهه خسر الدنیا والآخرہ وذلک هو الخسران المبین۔ فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جو کنارے پر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ کنارے پر بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ میٹھی میٹھی، ہر چیز میٹھی ہو تو اسلام بھی بڑا اچھا، قرآن بھی بڑا اچھا، اللہ بھی بڑا اچھا، اس کا رسول بھی اچھا، اور اگر فتنہ آزمائش آ جائے تو فوراً ایڑی کے بل پھر جاتا ہے، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ بیویاں اولاد بھی ہو رہی ہے، بچے بیٹے بھی اللہ نے دیے ہوئے ہیں، اونٹ اور گائے بھینس بکری کے ہاں بھی اولادیں ہو رہی ہیں، مال بھی بڑھ رہا ہے اور کاروبار بھی اچھا چل رہا ہے، اور نمازی بھی ہے، حاجی بھی ہے، غازی بھی ہے، سب کچھ ہے، اور جیسے ہی تکلیف آئی، آزمائش آئی تو پھر ادھر سے مال میں خسارہ ہو گیا، ادھر سے کوئی فوتگی ہو گئی، پھر اس کو اسلام اچھا نہیں لگتا، کیونکہ تکلیف بڑی آ گئی، سٹیمنا کم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آ کر کہتی ہے، اے اللہ کے رسول آپ مجھ سے شادی کر لیں، صحیح بخاری کی حدیث۔ آپ نے خاموشی اختیار کی، پھر کہتی ہے پھر خاموشی، پھر کہتی ہے پھر خاموشی، ساتھ ایک بیٹھا ساتھی کہتا ہے، اے اللہ کے رسول اگر آپ کا پروگرام نہیں تو اس کے ساتھ میری شادی کر دیں۔ فرمایا تیرے پاس اس کو دینے کے لیے کیا ہے؟ کہتے جی ایک دھوتی ہے، آدھی کاٹ کر دے دوں گا، مطلب آدھی جائیداد دے دوں گا۔ فرمایا آدھی دھوتی دے دو گے، نہ تیرے کام کی رہے گی نہ اس کے کام کی رہے گی، جا دیکھ، التمس ولو خاتم من حدید، کوئی لوہے کی انگوٹھی مل جائے، ہمارے تو کچرا کنڈی سے بہت کچھ مل جاتا ہے۔ مدینہ کی پوری سوسائٹی سے اس بیچارے کو لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی، واپس آ گیا، اب کہتا جی مجھے تو نہیں ملی لیکن میری شادی کر دے۔ اب آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تیرے پاس ہے کچھ نہیں اور تو اس کو کہاں سے کھلائے گا اور خود کہاں سے کھائے گا، مایوس ہو کر جانے لگا، تو فرمایا واپس آؤ، قرآن کتنا یاد ہے، کہتا جی سورۃ کذا و کذا، فرمایا ان کے حکم بما معک من القرآن، جتنا قدر تمہیں قرآن یاد ہے اتنا اس کو سکھا دینا، یہی تیرا مہارا، جا لے جا۔ اس بلی بندی نے بھی نہیں سوچا کہ یہ مجھے کہاں رکھے گا، مطلب کوئی جھونپڑی ہوتی ہے، کوئی خیمہ ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں اس کے پاس، وہ بیچاری چلی گئی، دونوں خوش ہیں، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اگر فقیر ہوں گے تو اللہ ان کو اپنی وسعت کے ساتھ غنی کر دے گا. اس کے مقابلے میں میں نے اخبار میں پڑھا کہ ایک شخص صبح پنکھے کے ساتھ جھولتا ہوا پایا گیا، اور اس کی جیب سے رکا نکلا کہ چھوٹی عید پر لوگوں میں بچوں کو میں نے کپڑے بنائے تھے، اور بڑی عید آ رہی تھی، بچے مجھ سے پھر کپڑے مانگ رہے تھے، نئے کپڑے، عید آ رہی ہے اور میں ان کو کپڑے نہیں دے سکا، نئی عید پر نئے کپڑے نہیں دے سکا، تو میری زندگی کا کیا فائدہ کہ میں اپنے بچوں کو عید پر کپڑے بھی نہ دے سکوں، لہذا میں جھول رہا ہوں. اب یہ مصیبت کیا ہے؟ اس بیچارے کے پاس تن پہ کپڑے نہیں ہیں اور وہ خوش ہیں، اور یہ کپڑے موجود ہیں. ہمارے سب کے گھروں کا حال یہ ہے، الا ماشاء اللہ، کہ پہننے کے لیے کپڑا نہیں اور رکھنے کے لیے الماری نہیں. اتنے کپڑے ہیں کہ الماریاں کم پڑ گئی ہیں اور پہننے کے لیے کچھ بھی نہیں. تو وہ نئے کپڑے نہ ہونے پر جھول رہا ہے. تو وجہ کیا ہے؟ مصیبت بڑی نہیں ہے، وجہ یہ کہ اس کا صبر چھوٹا ہے. اس کو تکلیف آئی مگر صبر اس کا بہت چھوٹا ہے، وہ جھول رہا ہے. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انظروا الی من ہوا اسفل منکم ولا تنظروا الی من ہوا فوقکم ہوا اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم. نیچے دیکھ کر جیا کرو، اوپر مت دیکھا کرو، نیچے دیکھا کرو، اوپر مت دیکھا کرو، یہ زیادہ لائق ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کی ناقدری نہیں کرو. جو شخص نیچے دیکھتا ہے، اگر آپ کے پاس جوتی نہیں ہے تو وہ بھی تو دیکھو جس کے پاس پاؤں نہیں ہے، صبر آتا ہے نہیں. اگر آپ کے پاس گھر اپنا نہیں تو جو فٹ پاتھ پر سوتے ہیں وہ بھی تو انسان ہیں، صبر آ جاتا ہے. اوپر دیکھو گے، بنگلہ دیکھو گے، کوٹھی دیکھو گے، تو پھر ٹھنڈی سانس آئے گی، میرا کیا جینا ہے، زندگی تو ان لوگوں کی ہے. اور وہ کوٹھی والا کسی اور محل کو دیکھ کر یہی کہے گا، ہمارا کیا جینا ہے، زندگی تو ان لوگوں کی ہے. اور وہ اس سے آگے کسی کو دیکھ کر یہی سانس بھرے گا. تو اوپر دیکھنے والا ہمیشہ ٹینشن میں رہے گا، پریشانی میں رہے گا، نیچے دیکھنے والا ہمیشہ خوش رہے گا. اب یہ کتنا آسان نسخہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، نیچے دیکھو اوپر نہ دیکھو. کراچی میں ایک سکول ہے جو ان کا یہ میزان بینک کے مالک کا سکول ہے، جنریشن سکول، ہاں نا. تو میزان بینک کے سب سے بڑے آفیسر کا بیٹا، وہ بڑی کوٹھی، بڑی کار، کراچی کے سب سے اچھے سکولوں میں سے سکول، اور افسردہ رہتا تھا. مجھے کراچی یونیورسٹی کے ایک پروفیسر نے یہ قصہ سنایا. تو اس کے باپ نے بیٹے سے پوچھا، 5-7 سال کا بچہ، کہ بیٹے تم کیوں پریشان رہتے ہو ہر وقت، تو چپ بول نہیں رہا. تو وہ اس نے بہت پیار پیار سے پوچھا، تو کہا، ابا ٹھیک ہے، گاڑی بھی بڑی ہے، بنگلہ بھی بڑا ہے، اور سکول بھی میرا بہترین ہے، لیکن ہمارے بنگلے میں سوئمنگ پول نہیں ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے، اس لیے پریشان رہتا ہے. اس کے مقابلے میں جو 500 روپے فیس والا سکول ہے، اس کے بچے کے تن پہ کپڑے بھی پورے نہیں، وہ گراؤنڈ میں نہیں، گلی میں گلی ڈنڈا کھیلتا ہے، خوب کھاتا ہے، خوب چار کھائیں چار ماریں اور خوش رہتا ہے، اور یہ سارے نفروں کے باوجود پریشان رہتا ہے. وجہ دونوں میں کیا ہے؟ کہ وہ اوپر کو دیکھتا ہے، یہ نیچے کو دیکھتا ہے. وہ پروفیسر صاحب کہنے لگے، میں نے اس کا نصاب منگوا لیا. مجھے اس کے باپ نے شکایت کی، میں نے اس کا نصاب منگوایا، آکسفورڈ کا نصاب تھا، اور اس میں یورپ کے معاشرے کی نقشہ کشی کی گئی تھی. مجھے کوئی نصاب دکھائے اور کہے کہ اس میں دیکھو کوئی غلط بات تو نہیں، تو میں تو دیکھوں گا کہ شرک کی بات تو نہیں، بدعات کی بات تو نہیں، میں تو دیکھوں گا کہ کوئی قبر پرستی تو نہیں، کوئی بے حیائی تو نہیں، تو میں تو کہہ دوں گا کہ یہ بالکل اوکے ہے، ٹھیک ہے. لیکن عمومی طور پر اکثر نصاب جو پڑھائے جاتے ہیں معاشرے میں، اس میں یہ بات کامن ہے، اور سکولوں کی اپنی باڈی لینگویج یہ بتاتی ہے. اس بچے کا گھر چھوٹا سا ہوتا ہے، سکول بہت ٹیپ ٹاپ، اور وہ اور اس کو ایک خواب دکھاتا ہے کہ بیٹے یہ اس طرح رہنا، تو نے اوپر کو دیکھنا ہے، نیچے نہیں دیکھنا. اپنے آپ کو سولی پہ لٹکا لینا صبح اور جاب، دوپہر کو اور جاب، شام کو اور جاب، دنیا کے سٹیٹس کو مینٹین کرنے کے لیے، دنیا کے معیار کو بنانے کے لیے، اوپر دیکھنا اور اس کو پورا کرنے کے لیے سولی چڑھ جانا، یہی تیرا سبق ہے، یہی تجھے پڑھایا جائے گا۔ تو یہ کہتا ہے کہ پھر میں نے اس کو بتایا، اس کا میں نے انالیسز کیا اس کے نصاب کا، کہ یہ وہ چیز ہے کہ یہ بچہ یورپ کی کہانیاں پڑھتا اور اس میں اس طرح کا بنگلہ ہوتا ہے، اس طرح کا بیڈ ہوتا ہے، اس کے ساتھ کتا سو رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہوٹل ہوتا ہے، اس میں جا کر رہتے ہیں، پھر سیر پر جاتے ہیں، تو یہ چیزیں، سوئمنگ پول ہوتا ہے، اس نے وہ اپنے خواب بنا لیا کہ گھر میں سوئمنگ پول ہوتا ہے، تو اس کو یہ ساری نعمتیں کمزور نظر آنے لگ گئیں کیونکہ وہ اوپر دیکھتا ہے۔ تو یہ بات بہت لمبی ہے، ایک دم ختم کرنے کی جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ٹینشن اور ڈپریشن ہے، اور اس کی بڑی وجہ اوپر دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے دل کو خواہشات سے روکا، یہ نہیں کہ دل تو جو چاہے مانگ، میں الٹا لٹک کر تیری خواہشیں پوری کروں گا، میں بچے کی مانگ کو ختم نہیں کر سکتا، میرا بچہ جو مانگے، بیٹی اگلے گھر جا کر معلوم نہیں تیرے ساتھ کیا ہوگا، میں تو تیرے آنسو برداشت نہیں کر سکتا، میں تو جو تو مانگے گی، لوٹ گسوٹ چوری سود برابر کر کے تیرے مطالبات پورے کروں گا، بیوی کے ماتھے کے تیور اس کے فیصلے بدل دے میں، اور یہ ہر طرح کی حرام حلال کو برابر کر کے اس کے سارے مطالبے پورے کرے۔ یہ مصیبت ہے ہماری، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، جو نفس کو خواہشات سے روکے۔ آپ کی بیٹی آ گئی، کہتی ابا ہاں، کچھ نہیں بولا، آپ خود آئے ان کے گھر، بیٹی آپ آئی تھی میرے پاس تو کیا مسئلہ تھا؟ کہ حضرت علی کہتے ہیں جی اس نے نہیں بتانا، میں بتاتا ہوں۔ یہ بیچاری جاتی ہے 450 کلومیٹر دور سے پانی بھر کر لاتی ہے، پھر چکی چلاتی ہے، لکڑیاں لاتی ہے، تو میں نے سوچا کہ ایک غلام لونڈی مل جائے جو آؤٹ ڈور کے کام وہ کر لیا کرے، اندر والے یہ کر لیا کرے گی، یہ تو جا ہی نہیں رہی تھی، میرے کہنے پر گئی اور وہاں بھی بات نہیں کی اور واپس آ گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میری شہزادی پہلی بار کوئی مطالبہ کیا ہے، میں تو غلاموں کی لائنیں لگا دوں گا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا بیٹے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 بار، اللہ اکبر 34 بار پڑھ لیا کر، یہ تیرے لیے غلام اور لونڈی سے زیادہ اچھا۔ تو نفس کو خواہشات سے روکا، نہ کہ، اور یہ بھی نہیں کہ آمدن کم تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی آمدن بہت زیادہ تھی، آخری سالوں میں ہر غنیمت کا 5واں حصہ آپ کا ذاتی ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود نفس کو خواہشات سے روکا، نہ کہ اس کے پیچھے لگ کر اپنی رب کی عبادت چھوڑ کر دنیا کے معیار بنانے پہ لگ گئے۔ یہ اس مصیبت میں جو پڑ جاتا ہے، اوپر کو دیکھتا ہے، وہ ہر وقت روزانہ مرتا ہے، وہ روزانہ مرتا ہے، پھر ایک دن مر ہی جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔